Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. A műsor elején szeretném ajánlani a kedves hallgatóink figyelmébe a mi képgalériánkat, ami a modemidők.hu címen található, és online Cati időnként megkérdezi tőlem, hogy a slágerlistát, mondjuk így a weboldalunk statisztikai rendszerében, hogy ugye ott meg lehet nézni, hogy melyik oldalt kedvelik a leginkább a mi hallgatóink és látogatóink, hogy ott a listán milyen helyen szerepelnek a képek, és nagyon szép helyezést elért, legutóbb már második helyen voltak a képek. Úgyhogy sok kép fölkerült most is néhány nappal ezelőtt, mert hogy, Catika, egy csomó képet rendbe tettél. Igen. Aminek nagyon örülünk, mert az elmúlt néhány hónapban azért elmaradoztak a fotók. Na jó, de azért nem mind az én hibámból, hozzátenném. Tehát amit utólag dolgoztam meg, az én önszorgalom volt. Na most nem a hibákról beszélgetünk, hanem arról, hogy milyen klassz, hogy ott vannak a képek, mert hogy mi egy olyan rádióműsor vagyunk, akik képeket is mutatnak magukról. Sőt, van, ahol több is van, ugye? Július 15, ahol 15. két galéria is van. Így van, mert akkor nem két fotós is volt, nem csak Cati fotózott, hanem Levi is. De ugyanígy ajánlanám a weboldalunkról a társaság menüpontunkat, ahol egyre többen vannak, Zoli. Áruljuk már el a weboldalunknak a címét. Mondtam, hogy modemidők.hu. Na. www-vel is működik, meg anélkül is. És ott van a Modemidők társaság, egyre bővül. Minden héten jön egy újabb tagunk, aki bejelentkezik. A műsor végén, ha lesz időnk még, akkor elmesélem, hogy például az egyik társasági tagunk, DJ Bogyi, vagyis Olá Péter milyen cikksorozatot indított a mi online oldalunkon. Veszedelmek, buktatók, ránk leselkedő gonoszságok a digitális világban, mi persze rögtön a megoldásokról beszélünk. Például a csatolmányokban megbújó borzalmakra itt van az SP2, avagy újabb folt a zsákon Chatmantől. Fontos újdonságok az Outlook Expressben. Vendégünk a stúdióban Kmeti József, a kürt szakembere, akivel a nyári veszélyekről beszélgetünk. Nem csak az agyunk, de az adataink is felforhatnak. Aztán a közeli jövőbe tekintünk, Info Szótár és az RSS. Ez egy olyan kommunikációs szabvány, amelynek köszönhetően megjelennek a friss hírek az asztalunkon. Végül családi indítatásból egy magyar matematikus programjáról beszél az online, avagy álmodik a lottó nyeremény kiszámító program. Ha a nyerőszámokat nem is, de az esetleges nyereményünk összegét előre kikalkulálhatjuk. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modemidőkben. A honlapunk címe még egyszer www.modemidők.hu, hívhatóak vagyunk a 328 85 55-ös számon. Hát ugyan működik a csüti-csati most csak is. Csak hárman vagyunk rajta, és abból az egyik Dani kinn a külső helyiségben, másik én, és itt van velünk Eszküszontak. Mert sőt, most jött kis bogyófül, de csak el is ment rögtön. Hát. Mindenek az az oka, hogy most a kiadottól eltérően kicsit hamarabb jelentkezünk a rádió műsorában, mint egy másfél órával korábban. Ennek is sportközvetítés az oka. Igen, igen, éppen ezt akartam mondani, és ha valaki megszokott módon bekapcsolja este 10-kor a rádiót, akkor éppen egy meccset fog hallani helyettünk. De 8:30-kor itt van a Modemidők. Remélhetőleg azért ebből nem lesz majd rendszer, tehát majd állandó időpontban jelentkezhetünk. Na akkor az Asztaltársaság Cati online, Szokoli Kati. Jó estét kívánok! Éppen kattintott a fényképezőgépével, Chatman Balázs meg a számítógéppel kattogtat. Szép estét kívánok! Az Espányik Balázs. Bódi Zoltán a netnyelvész. Én nem kattogtatok. Jó estét! Helyes. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és az asztalnál ül már vendégünk Metti József, a kürt szakembere. Jó estét kívánok! Akiről egyébként kiderült, hogy általános iskolában osztálytársa volt Bódi Zoltán. Bizony, bizony. És ott is mellette ültem, csak úgy, mint itt. Na tessék. Igen. És miért nem ismertétek meg egymást itt a műsorban? Teljesen jól megismertük egymást. Abszolút meg, te nem figyeltél az eseményekre. Túl kellett esni ezen az első 3 percen. Így fonódnak össze a dolgok, az üzleti szféra és a Magyar Rádió műsora, meg a tudomány és az eltek között. Múlt héten Pieróval kapcsolatban kérdeztünk, mert ugye ő volt a vendégünk itt a műsorban, és akkor ugye már az élőadásban megválaszolta hallgatónk a kérdésünket, de mondom a ma esti kérdést. Minek a rövidítése az, hogy RSS? Vagy angolosan kellene ezt mondani, Zoli? Mondjuk csak így RSS. RSS. RSS, hát ez most miért jobb? Aki tudja, hogy minek a rövidítése, hívjon bennünket 328 85 55, annyit megsugok, hogy később ezzel a témával itt foglalkozunk a műsorban. Sokféle megfejtés van, mondja Zoli, de ennek ellenére kettőt igen. fogadunk el az ötből. Igen, igen. Bár majd meglátjuk. Jól kell tippelni. Igen, igen. Hát az SP2-vel már foglalkoztunk itt a műsorban. Aki nem tudja ezt a kódszót, elmondjuk neki gyorsan, hogy az egy boldog ember. Boldog ember úgy tudja elképzelni, mint a zsákot és annak a foltját, de ez egy olyan folt a zsákon, ami majdnem akkora méretű, mint maga a zsák. Tudni, hogy eredetiben egy... is ugye úgy mondják, hogy patch, tehát fold. Vagyis javító csomag, de hogy tényleg plasztikus legyen, olyan méretű ez a javító csomag, mint hogyha egy fél zsákot varnánk rá a régi zsákra. Igen, a Windowsra. Ez esetben a zsák a Windows. De mi ez a javító csomag? Egy picit röviden. Tehát nagyon röviden úgy lehetne elmondani, hogy az operációs rendszerhez kiadott valamennyi javítást tartalmazó átfogó rendszer frissítés. Ezt írtam föl magamnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2001 óta, 2001-ben jelent meg a Windows XP, azóta kiadott valamennyi javítást tartalmazza, de ugyanakkor vannak benne olyan újdonságok is, és ezért nem csak egy egyszerű javítócsomag, hanem rendszerfrissítés, ami új technológiák, például új technológiák támogatása. És arról beszéltünk, hogy milyen hatalmas méretű ez a javítócsomag. Olyan sok luk keletkezett a zsákon, hogy csak ilyen nagy méretű folttal lehetett befoltozni? Hát egyrészt az elmúlt másfél év szinte máshol sem szólt, minden héten találtak 2-3 új lukat ezen a zsákon, és utána azt foltozni kellett. Úgyhogy most az out lookról fogsz majd beszélni. Több-kevesebb sikerrel, igen. Másrészt pedig, azt elmondtuk már a korábbi műsorban, hogy szinte a fél operációs rendszert megkapjuk újrafordítva, ugyanis a memória túlcsordulás, illetve az egy puffer túlcsordulás elleni védelem miatt újra kellett fordítani bizonyos rendszerkomponenseket, és ezeket megkapjuk újonnan ebben a javítócsomagban. És ezzel hol találkozik az ember, az ilyen memória túlcsordulással? Ezek a memória túlcsordulások vagy puffer túlcsordulások jelentik a biztonsági problémák, tehát az ilyen komoly biztonsági problémák. Amikor összeomlik a gép, lefagy a gép, akkor nem, amikor inkább bejutnak a gépedbe, annélkül, hogy te tudnál róla. Tehát ezek az ilyen jellegű, amikor egy kémprogram jut be, vagy valamilyen olyan program, ami kifelé kommunikál, mondjuk felhasználja a gépedet egy internetes támadás során, ezek mind úgy kerülnek be általában a gépedbe, hogy valami túlcsordul, és így olyan kód jut be a gépbe, amire aztán később áttevődik a vezérlés, és akkor így egyszer csak elindul egy program, amit te nem is szerettél volna futtatni. Vagy például jön egy olyan fertőzött csatolmány e-mailben a Lukas Outlook. A Lukas Outlook Ex. Na, elmesélem, hogy itt három fontos dolog volt, amit meg kellett gondolni a Microsoft mérnökeinek. Az egyik az, hogy rengetegen használnak Outlook Express-t, mivel ez az alap beépített levelező program a Windows XP-ben. Tehát ezt kapod meg, amikor az XP-t feltelepíted, nagyon sokan nem is kezdtek más program után keresgélni, hanem ezt elkezdték használni. Ugyanakkor fontos az is, hogy az emberek, mint, hogy mondjam, ezt biztonsági fal, aki helyes döntéseket hoz biztonsági kérdésekben, nem a megfelelő komponens, mert hogy rossz döntéseket hoz folyamatosan. Tehát, hogyha jön egy csatolmány, amiről nem tudja, hogy ki küldi neki, az csak azért is megnyitja, a százszor figyelmeztetik, 101-re is megnyitja. Úgyhogy ebből mert a szempontból... Kíváncsi. Igen, tehát ami a... Az ember a legveszélyesebb része a számítógépnek. Pontosan, igen, és ezért a javításoknak éppen azt kell célozni, hogy valahogy ebből a döntés folyamból kihagyják az embert, és próbálják megkerülni, és úgy elétárni már ezeket a felmerülő problémákat, hogy neki ne kelljen ebben dönteni. Minél kevesebbet, és minél több információt elérakni a képernyőről, hogy helyesen tudjon dönteni. Sokszor gondolkodom, hogy nekünk is kellene néha ilyen javító csomag mi fejünkbe telepíteni. Igen. Aztán a másik probléma az volt, hogy ugye az Outlook Express végrehajtott automatikusan bizonyos e-mail tartalmakat. Ez egy igen komoly probléma volt, tehát megkaptál egy rossz indulatú fertőzött e-mailt, és ez magától végrehajtott programokat, anélkül, hogy te kinyitottad volna. Elég volt, hogyha megjelent például ebben a kicsi előnézeti ablakban, vagy panelen ott az Outlook Expressben. Ez egy nagyon komoly probléma, ezt többször foltozták egyébként az elmúlt 3 évben, de most sikerült talán egy olyan átfogó javítást csinálni, ami ezt kijavítja. Ez olyan egyébként, mint a levélbomba. Nem? Mármint a valós levélbomba, igen, hogy igen. Megérkezik a levéllel valami, és anélkül, hogy kinyitnád, robban. Hát, hogyha simán fölrobban, igen, de a levélbombák általában akkor szoktak fölrobbanni, nem hogyha hogy kinyitod, igen. Itt meg, hát végül itt is kinyitják, mert azért ott abban a megnéző ablakban. Hát a program ablakban... kinyitotta, de lehet, hogy nem is akartad kinyitni, csak éppen átsvantál rajta az egérkurzorral, és már robbant. A harmadik pedig az, hogy azt ismerték föl, hogy nem elég a statikus védelem. Emlékszem, hogy a Zoli dühöngött ezen nagyon sokat, hogy bizonyos kiterjesztéseket, amik csatolmányba kaptál, egyszerűen nem mutatott meg a program, mert ezek le voltak tiltva benne. Egyszerűen letiltották, hogy nagyon innentől kezdve mondjuk nem kapod meg az exe kiterjesztésű fájlokat. Futatható program. programokat. Igen. Vagy a dobot, igen, és ezen az old időhöngöt meg kapott egy ilyen e-mailt, de nem tudta megnézni. És aztán ugyan ezt meg lehetett kerülni, de akkor meg már megint megette a fene az egészet, hiszen akkor már megint nem védjük a gépünket. Tehát, hogy ez a statikus védelem, amikor így kijelölgetem, hogy ezek a dolgok nem működnek, ez nem jó. Úgyhogy aztán végül három fontos dolgot vezettek be az SP2-ben. Egyrészt az egyik az az, hogy a HTML leveleket, ezek voltak azok a levelek, amik tudták hozni azt a kódot, ami automatikusan elindult, tehát amit bele lehet ágyazni ezt a levélbomba leveleket. Így van. Igen. Ezeket egyszer meg tudod nézni sima szövegként, tehát sima szöveges formátumként, tehát nem hajtódik végre sem a formázás, sem a bejövő képek, amiket például a spam küldők használnak arra, hogy azonosítsák a te e-mail címedet, látja, hogy ezt a képet te letöltötted az ő szerveréről, elég egy ilyen azonosító kódot elhelyezni a levélben, és már is tudja, hogy a te e-mail címed él, és bekerültél abba az adatbázisba, aki naponta 150 ezer levelet fog kapni. És lehetőséget ad rá nekem ez az új megoldás, hogy ha beletekintettem sima textformátumban, és úgy látom, igen, ez az, amit vártam, nincs benne semmi, tudok is róla, szeretném elmenteni eredetiben, akkor megtehetem? Pontosan, sőt, ez már az Outlook 2003-ban működött is, azt hiszem, amikor talán beszéltünk is róla, hogy nem tölti le automatikusan a képeket, ugyanígy, de hogyha te meg vagy róla győződve, hogy ezt egy olyan embertől kaptad, akiben megbízol, akkor egy kattintással azt tudod mondani, hogy igen, töltsd le hozzá a képeket, igen, menzsd el így nekem a levelet. Bosszantott engem ebben a korábbi statikus védelemben, hogy nem is tudtam kikerülni, pedig tudtam, hogy fogom kapni, tudtam, hogy mi van benne, azt is tudtam, hogy kitől és hogy mikor küldi, és meg se jelent. Illetve megjelent, csak nem tudtam megnyitni. Tehát ez a kettő, ami a HTML tartalommal kapcsolat, és a harmadik pedig a csatolmányokkal. Itt csináltak egy közös csatolmánykezelőt, ami kezeli egyrészt a letöltött fájlokat, a csatolmányként az Outlook Express-en megkapott dolgokat, illetve a Messengeren keresztül megkapott, azon keresztül letöltött fájlokat. Ezeket közösen kezeli, elment hozzájuk bizonyos információkat, hogy kitől jött melyik oldalról, illetve figyelő, hogy van-e hozzá ez a bizonyos digitális aláírás, vagy valami ilyesmi, amit amivel azonosítani lehet, hogy pontosan melyik cégtől jön esetleg ez a bizonyos állomány. Mert a cég azt állítja, igen, hogy ez biztos, hogy nem fertőzött, így van, nem igen, hibás. Alá tudják írni tulajdonképpen, hitelesítik ezt az állományt, és ezt figyeli, és amikor el akarod ezeket az állományokat intani, kapsz még egy biztonsági ablakot, hogy biztos vagy-e benne, hogy el akarod indítani ezt a dolgot. Tehát tulajdonképpen ez a látható jele ennek a dolognak, hogy egy újabb ablak jelenik meg a programok indításakor is, eddig csak a letöltésénél volt egy ilyen ablak, most már az indulásánál is van, hogy ezt a fájt letöltötted valahonnan, vagy megkaptad valakitől, biztos vagy te, hogy ez biztonságos az, hogy elindíts. Ha valaki ezt szeretné ezentúl kipróbálni a gyakorlatban, és akkor nem kevesebb, mint egy 260 vagy 70 megabájtos fájt kell letölteni. Hogyha teljes telepítőt töltöd le, akkor igen. De részeit is lehet. De le lehet tölteni, igen, azt a másfél megás kicsi telepítő programot, ami viszont csak azokat a dolgokat válogatja össze, ami a te gépedre kell, és az olyan 70-80 megával meg lehet úszni. Még a jövő héten is beszélünk az SP2-ről? Igen, még van miről. Húha! Hát maradunk még a veszélyeknél és a borzalmaknál, nem annyira nagyon borzasztó, amikor elkezdődik a nyár, mert nagyon örülünk annak, hogy végre kimehetünk rövid nadrágba, vagy ugye a hölgyek rövid szoknyába az utcára. És ez utóbbi mond, hogy jobban tetszik. Ja, sokkal jobban, és különféle idomok figyelgetésével telik az idő, de hát azért ennek vannak rossz következményei is már, mint a melegnek. Többek között igen, az, a melegnek, igen. Felforr az agyunk. Nekem például a szobámban rettenetes kínokat kell átélni, amikor légkondicionálás nélkül kell dolgoznom iszonyatos melegben. Kmeti József, a Kürt komputer szakembere itt van velünk a stúdióban, és hát ugye arról számoltatok be, hogy már maga az ember is egy veszélyforrás ilyenkor a melegben, de hát aztán a meleg veszélyforrás a számítógépek számára is. És ezen nem segít majd az SP3 sem, meg az SP4 sem valószínűleg. Nem hűti le a Windows. Hát nem nagyon. Üdvözlök mindenkit. Ahogy említetted az elején, nem csak az adatok tudnak felforni, nem csak az eszközünk tud felforni, hanem az agyunk is. És hát a hozzánk beérkező mentésnövekedés az egyértelműen visszavezethető az agyunk felforrására is. Úgyhogy szerintem nézzük ezt a két külön területet, az eszköz megközelítés és az agy megközelítést. Vagyis tényleg itt is igaz, amit már az előbbi Balázsal is felmerült, hogy az ember is egy veszélyforrás? Én azt gondolom, hogy az ember a legnagyobb veszélyforrás, ugyanis az ember tervezi... Mármint az informatikai rendszerekben. Hát meg sok mindenre egyébként. Meg máshol is, a természetre, házasságunkban. Igen. Ezt akartam kiprovokálni. Sikerült. Tudsz rólam valamit? Á, nem. Szóval az ember a legnagyobb veszélyforrás? De az ember a legnagyobb veszélyforrás, de maradjunk egyelőre az eszközöknél. Egy Winchester az egy finom mechanikai csúcsalkotás. Jó néhány évvel ezelőtt, 6-7 éve volt egy olyan példa, egyik nagy Winchester gyártó egy olyan képet küldött körbe. Hadd mondjam közben zárójelben, hogy merev lemez, azok számára, akik így ismerik az eszközt. Ahol megpróbálták ábrázolni azt az arányt, ahogy egy fej repül a mágneses felület felett. Tehát ez talán ismert mindenki számára, hogy ezek a fejek nem érnek hozzá ez a felülethez, mint egy fejény magnusz alakhoz, hanem fölötte valamilyen igen parányi magasságban ezek repülnek. Ilyen fejnek kicsit szárnyprofilja van. De hogy tényleg ez, egy mikroszkópikus távolságban. Ezek mikroszkópikus távolságot jelentenek, hogy milyen méretű is ez. Ezt ez az ábra úgy elképezte, hogy egy jumbo repült egy mező fölött, egy méter magasságban, és számolta a fűszálakat. Tehát nagyjából ez a fej, a légrés és a biteknek az arra egymáshoz viszonyított aránya körülbelül. És ez a párhuzam meg is mutatja, hogy micsoda veszély lenne, hogyha egy ilyen hatalmas Boeing repülőgép egy méterre, nem egy kilométer, egy méter magasságban repülne, hiszen ha jön egy mondjuk egy másfél méteres ember az útba, akkor az komoly veszélyforrás, vagy egy szikladarab mondjuk. Főleg az embernek, de a szikladarab az mindenképp. És a helyzet azóta romlott jelentős mértékben egyébként, tehát ez egy 6-7-8 éves példa volt, tehát azóta ezek a távolságok még kisebbek, ráadásul a fejlesztésre fordított energia az jóval alacsonyabb, tehát ma már nem fókuszálnak annyira a megbízhatóságára ezeknek az eszközöknek, mint jó néhány évvel ezelőtt. Most már olyan, mintha egy jumbo mondjuk 10 centire repülne hát a földfele? Azt hiszem, és a jumbónak le van vágva a félszárnya körülbelül, hogy még billegjen is hozzá. Most nagyon megnyugtattál minket, József. Ez uralkodik a merevlemez belsejében. Ez uralkodik nagyjából a merevlemez belsejében. Egyszerűen arról van szó, hogy a fejlesztésre fordított idő az egyre kevesebb, egyre rövidebb, egyre gyorsabban kezdnek kijönni, és minél megbízhatóbb az adattárolási eljárások, annál egyszerűbb, olcsó, primitívebb merevlemezeket lehet kihozni a piacra. És hogy jön be itt a hőség? Hát el lehet képzelni azt, hogy a legkisebb hőtágulás az milyen katasztrófákat tud okozni szélsőséges esetben. De ismerjük a hidakat, ahol beépítenek eréseket, hogy a nyári időben ki tudjon tágulni egy híd. Itt csak légrés van, ami viszont meg nem ezt a célt szolgálja, úgyhogy nyáron, megnövekszik a fej, akkor ez a 10 centis távolság, ugye ez időnként nullává redukálódik. És akkor rögtön csiszolja a lemezt. Rögtön csiszolja, onnan bekerül a levegőbe egy-két parányi részecske. Ez elsősorban magánfelhasználatnál jelentkezik. Megsérül a lemez, hogyha bekerül oda valamilyen részecske, akkor kiszabadul a felületből még részecske, ezek az újabb részecskék újabb fejek alá fognak beszorulni, és ez láncreakciószerűen megindít egy folyamatot. Vagyis az adatunk elvész. Ilyenkor jön az adatmentés, törpapa, telefon, elhoz, és akkor valamit általában ezzel lehet tenni. Ez általában magánfelhasználókra jellemző probléma, ahol nincsen légkondicionálás, otthon használom az eszközömet. Felvetődik az a kérdés, hogy egy nagyvállalatnál, ahol komoly mentési eljárások vannak, akkor ők miért hoznak be mentést nyáron? Melegebb van, neki van mentése, ezek miért nem? Van légkondicionálása, és mondjuk még nem is romlik el. A magyarázat, itt jön ez a bizonyos agyfelforrás. Egyrészt nincs ott az, akinek mentenie kéne. Elment szabadságra. Ott van az, akinek mentenie kéne, de mondjuk nem ezzel foglalkozik, más feladata van, fáradt, nyűgös, stb. Illetve vannak egészen extrém furcsa dolgok, éppen néhány nappal ezelőtt hozott be valaki egy olyan mentést hozzánk, ahol úgy érezte, hogy valami lötyög az eszközben, és ő megpróbált ezt kinyitni. Ezek speciális csavarokkal vannak lezárva. Ez hogy érezte? Megfogta és megrázogatta? Megfogta és megrázta, és úgy érezte, hogy miután ő egyébként... Meglazult benne valami. Egyéb nem igazán finom mechanikai eszközökkel is szokott foglalkozni, ő ezt a hibát orvosolni fogja. És miután ezek speciális csavarral vannak ezek az eszközök lezárva, ezért fogta és kifúrta ezeket a csavarokat, Jézus. Kinyitotta, kézzel megpróbálta helyre tenni ezt, persze nem nagyon sikerült neki, és aztán elhozta hozzánk, hogy próbáljunk meg vele csinálni valamit. Ez mondjuk a meleg hatása lehetett nála, tehát én másra nem nagyon tudok gondolni. De amikről beszéltél, ezek kifejezetten a nyári időszakra vonatkoznak? Körülbelül 30%-ot nő nyáron a hozzánk beérkező adatvesztések száma. Mi is meg voltunk lepve, és hát keressük az okát, és hát nyilván csak ilyesmire tudjuk visszavezetni. Van egy másik terület, ami a memóriakártyákat De bocs, ez nektek nagyon rossz lehet, mert akkor ti ősszel mentek nyaralni. ősszel nem megyünk nyaralni, mert mindenki ősszel fejezi be a nyaralást, és akkor kapcsolják be ezeket a számítógépeket. Akkor telelni jártok, vagy mi? Vagy nem, nincs szabadság? Ezen, hogyha adtok 10 percet, végig gondolom, hogy mit mondjuk, és akkor én erre megadom a választ. Másik ilyen érdekes terület az a memória modulok. Amit ugye kifejezetten a digitális fényképezőgépek esetében ismerhet meg a nagy közönség. Így van. És ezt visszük a nyári... mobiltelefonba. Mobiltelefonban is. Pamtokba, és még sorolhatnám, mi mindenbe teszik bele. Ezt viszont nyáron betesszük a fényképezőgépünkbe, elmegyünk, és valamikor összejut eszünkbe, hogy a sok-sok pénzért kifizetett utunkon készített sok-sok gyönyörűséges kép az oda lett. És amikor valaki végez egy egyszerű költségvetést, hogy mi értékesebb a képeket visszakapni, vagy pedig elmenni még egyszer ugyanarra a helyre, ami valószínűleg kellemesebb, de lehet, hogy jövőre máshova menne az illető, akkor talán ezeket mégiscsak elő kéne keríteni. És akkor mire kell vigyázni? Mert nem lehet behűteni a digitális fényképezőgépet. Ez nem meleg okozza. Itt a probléma az, nagyon kevesen tudják, hogy egy-egy ilyen memória modulnak is egyébként van élettartama, hiszen a működési elvéből az adódik, hogy ebben van egy kis szigetelő anyag két CMOS között, és a sok írástól, olvasástól egy idő után ezek a szigetelő anyagok ereszteni fognak, tehát egy idő elfárad az anyag, egy idő után az az elméleti 100 éves élettartam, ameddig eredeti állapotában egy ilyen megtartana a tárolt információt, az bizony leredukálódik egy-két hónapra, stb. Ez persze nagyon sok írásolvasásnak az eredménye. És miután egy ilyen eszköz ugyanúgy tárolja az adatot, információt, mint egy Winchester, ugyanolyan fájlszerkezetben, hogyha ott valami megsérül, ugyanúgy olvashatatlanná válik ez az eszköz, mint egy Winchester, csak itt nem tiszta teret kell alkalmazni ahhoz, hogy javítsuk a mechanikát, hanem itt általában valamilyen fajta speciális szoftverrel történik az adatok helyreállítása. Csak annyit még röviden, hogy mit kell csinálni, mire vigyázzon a felhasználó? Én azt gondolom, hogy mentsen, ez a legfontosabb, hogyha légkondicionált helyiségben is mentsen, mert a légkondicionálás az sosem működik. Ha van rajta kalap, ha nincs, akkor ha is mentse. Így van, illetve ami a memória modulokat, fényképezőgépet illeti, várja meg, amíg egy művelet befejeződik. Várja meg, amíg az az írás megtörténik a kártyára, mielőtt kivenni a kártyát. Ne kapcsolja ki a fényképezőgépét, mielőtt az írás megtörténne. Nagyon sok olyan fényképezőgép van, ahol a szoftverek nincsenek megfelelő módon elkészítve, és nem képesek kezelni az ilyen problémákat. Köszönöm szépen. A jelenségről már beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, de a kifejezés most került az infószótárunkba. Ugye az akkori PC-tipből kerül át ide ez a szakkifejezés, mert egy rövidítésről van szó, ami érdekes a te számodra a netnyelvésznek is. Igen, nagyon érdekes, mert van, különösen azért, mert van benne egy érdekes szó. Real Simple Syndication, ugye az RSS-nek a feloldása, és ebben engem a syndication ragadott meg. Nagyon érdekes, szindikátus. Hogy szindikátus, ugye? Rögtön arra gondoltam, hogy hát ez a gazdasági kifejezés, amikor ugye több nagy vállalat összekapcsolódik bizonyos gazdasági érdekek miatt, nem menjünk ebbe bele, nyilván tudja mindenki, hogy miről van szó, de nem csak ezt jelenti, hanem valamilyen áttételes jelentés változásokon keresztül a hírszolgáltatást, hírügynökségi tevékenységet is jelent ez a szindikátus, és itt most pont erről van szó. Ez a Real Simple Syndication, az RSS, egy XML alapú kommunikációs szabvány. Real Simple, vagyis valóban egyszerű. Igen, ugye? igazán egyszerű szindikát, igazán egyszerű hírszolgáltatás, hogyha meg akarjuk fejteni, de nem érdemes, mert ez a szabványnak a neve, nem szoktuk a szabványokat lefordítani. Tehát ez de kifejezi azt, hogy mire való ez a dolog. Tehát, hogy igen, hírekért nem kell elzarándokolnom sok-sok hír oldalra az interneten, hanem van egy RSS olvasó, ez egy szoftver lehet, ugye, erősíts meg Balázs, hogy így van. Uh-huh. Tehát ez egy szoftver, amelynek a segítségével az RSS szolgáltatás nyújtó weboldalak, jellemzően blogok, illetve hírportáloknak a segítségével, ugye a szoftver segítségével mindig a legfrissebb hírek, az friss mentések a weboldalakról megjelennek az én számítógépemen, az asztalon, vagy akárhol, ahova kitettem ezt a felületet. És összegyűjtögeti a híreket, mint piroska az erdőben. Igen, és nem kell végigjárnom az új gombákat, és nem kell végigjárnom az összes általam érdekesnek tartott website-ot. Látványilag rendkívül hasonlít egyébként a régi hírcsoport olvasókhoz, amik ma már nagyon a háttérbe szorultak, de ebből is látszik, hogy mennyire rokon dologról van szó, hogy ott is a hírekről volt szó, eredetileg ugye arról szólt, hogy hírek jönnek neked különböző csoportokban, most is erről van szó. Vagy híreket olvasol tulajdonképpen, weboldalak híreit kapod meg valamilyen programba. Igen, és az egészben az a nagyszerű ötlet szerintem, hogy nem kell mondjuk hírleveleket, azaz hírleveleket keresnem, nem kell regisztrálnom az adott websájtokra, hogy akkor én kérem mindig a hírleveleket, nem kell megvárni, amíg az megérkezik, mert ugye az vagy hetente érkezik, vagy két hetente, hanem egyszerűen jönnie. Jön ez állandóan, amikor beindítom a számítógépemet, ott van az asztalon, és olvashatom a friss híreket. Igen. Infoszoltár jövő héten is. Egy érdekes programról olvastam, hallottam, láttam néhány nappal ezelőtt, mint egy magyar programozó alkotott meg, és ami a szerencse játékosoknak nagy segítség lehet. Na de nem mondja meg, hogy mi lesz a nyertes 5 szám a lotton, hanem mit mond meg, kedves Cati? Csak azt, hogy mennyit nyerünk a számainkkal. Nem tudom, ezt megmondják úgy is, nem? Ha nyerünk. Nem úgy. Lottóztok? Időnként. Szoktam időnként. Na, akkor valószínűleg tudjátok azt, hogy általában az embereknek vannak megszokott számaik. Nem feltétlenül biztos ez. Sok ember fix számokkal játszik. Azt mondom, hogy tudjátok, hogy vannak olyan emberek, igen. Azt hiszem, hogy 4 millió szelvényt vettek alapul ehhez a kutatáshoz, és ahhoz, hogy ezt a programot elkészítsék. Az a lényege, hogy a számokat bevitték egy rendszerbe. Van az interneten egy ilyen táblázat, bejelölöd a saját számaidat. Nekünk anyukám mindig a születési dátumokkal és ilyen egyéb jelenző méretekkel játszott és tekergészett. Na most beírod az 5 számodat, megnyomod, hogy mehet, és a gép kiszámolja, hogyha most a többi 4 millió szelvénnyel együtt te is ezt játszanád meg, és mondjuk nyernél, akkor mennyi pénzt kapnál? Tehát, hogy mennyien gondol... Hát, hogy mennyien játsszák meg ugyanazokat a számokat. Értem, mert ha sokan játsszák meg ugyanazokat a számokat, akkor csökken a nyeremény. Persze, tehát semmi esetre se fogja kiírni, hogy tiéd a 37 millió, vagy nem tudom, hogy most mennyi a főnyeremény, és ebben az a lényeg, hogy te elkezdhetsz kalkulálni a saját számaidat. Tehát mit tudom én, az 5. száma 42, mondjuk kijött neked egy nyereményre 5 millió forint, akkor 42 helyett kipróbálod a 43-at, ha több jött ki, akkor meghagyod a 43-at, ha kevesebb, akkor egy új számot keresel. Ha több jött ki, akkor egy másik számmal kezdesz el ugyanígy játszani, és ezzel így végül is az egész életed rámehet, hogy ezzel a programmal próbálod megfejteni, hogy mi is a nyerő. Vagyis a programnak tudnia kell, hogy mely számokat játsszák meg a legtöbben. Nem, azt nem tudja megmondani, tehát ez egy ilyen elméleti síkon futó dolog, hogy ha esetleg ez bejönne, akkor ennyit nyernél. De ha mindenki ezt használja, akkor ez a nyermény csökkenni fog. Hogy? Hűha, most megfogtál. Igen, tényleg, ez hát ha mindenki így erre játszik, és de mindenki a maximalizálja azért a nyereményét, ezen programnak megfelelően. Igen, de mennyi azért annak a valószínűség, hogy ugyanazt az 5 számot? Egy másik programot, tehát, ami ezt is figyelembe veszi. Már csak az a kérdés, hogy le lehet tölteni valahonnan ezt? Nem. Majd a linket a online rovatba felrakom. Hát ezt nagyon várjuk, ezt a linket, mert szerintem sok lottó rajongó szeretné majd ezt a programot megnézni. Hát eddig tartott ma a Modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC-ből, CD-n, MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.